صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شریک ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, کوچ بسا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, بسا دیے ہیں ان کی مہک. اور میرے کریم سے قطرہ چلتے سے پھیرتے مردے جلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اور اللہ سرد ہو گا لا کیا جہنم ابھی نہ سرد ہو گا لا کیا جہنم ابھی نہ سرد ہو گا رو رو مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے آ گئے ہو میرے رضا جی سمس آ گئے ہو پیارے رضا جی سمس آ گئے ہو سی کے بٹھا دیے جیسم آ گئے ہو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، بے شک میری امت کا درود ہر جمعہ کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. چودہ سو بتیس سن ہجری، تین محرم الحرام، شب جمعہ، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع کا آغاز ہو چکا ہے. باب المدینہ میں یوں تو پانچ مقامات پر اجتماع ہوتے ہیں، جن میں ایک اجتماع فیضان مدینہ میں بھی ہوتا ہے جو اس وقت مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی ہو رہا ہے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ درس و بیان میں شریک ہونے کی عادت بنائیے، کیونکہ بیان میں اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے. لہذا نیت کیجئے کہ اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کے، ان کے ناموں کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکے گا دو زانوں بیٹھوں گا. نیت کر لیں اور عمل بھی کریں. دو زانوں بیٹھنے کی کوشش کیجئے، تھک جائیں تو اپنی کیفیت تبدیل کر دیجئے، پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ دو زانوں بیٹھ جائیے. حتی الامکان جہاں تک ہو سکا نظریں جھکا کر ادب کے ساتھ درس و بیان سنوں گا، بلا وجہ چل پڑنے سے بچوں گا، کپڑے بدن بالوں کو نہیں سہلاؤں گا، توجہ کے ساتھ درس و بیان سنوں گا. توبو اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ پڑھوں گا، صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود شریف پڑھوں گا، اونچی آواز سے پڑھوں گا تاکہ ندا دینے والے کی دل جوئی بھی ہو جائے، اس کی بھی نیت کر لیجئے. چونکہ بیان سننے والے کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا یہ سنت صحابہ سے ثابت ہے، لہذا یہ نیت کر لیجئے. اور بیان کرنے والے کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو، یعنی وہ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیان کرے، یہ سنت محمد، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو میں اس کی نیت کر لیتا ہوں، نیکی کی دعوت دینے کی نیت کر لیتا ہوں. اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر مبارک کروں گا، اس کی نیت کر لیتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اور حق اور سچ قبول کرنے کی سعادت کے ساتھ بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو عبرت قبول کرنے والا بنائے، نصیحت قبول کرنے والا بنائے. ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمائے، کہ توبہ کرنے بڑھ جاتی ہے، توبہ کر لینا چاہیے. توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جنگ بدر کے موقع پر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ مشورہ فرمایا. کہ لشکر کفار کے مقابلے میں جنگ وغیرہ سے متعلق ان کی کیا رائے ہے؟ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ ہمیں عدن تک لے جائیں گے تو ہم انصار میں سے ایک کوئی ایک شخص بھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں عرض کیا، آقا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں چاہیں ہمیں لے جائیں، ہم کبھی بھی وہ بات اپنے منہ سے نہ نکالیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے کہی تھی، جسے چھٹے پارے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں نقل کیا گیا ہے کہ اعلی حضرت امام علیہ السلام نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ تو آپ جائیے اور آپ کا رب تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق کے ساتھ بھیجا، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ مل کر مردانہ وار لڑیں گے. میرے مٹی اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، محرم الحرام کا یہ پیارا پیارا بابرکت ماہ مبارک ہے جس میں ہم اس وقت پچھلے دو دنوں سے فیضان صحابہ اور اہل بیت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان مدنی چینل پر سن رہے ہیں. اب یہی مغرب اور عشاء کے درمیان کا ہی وقت ہے، مگر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع جاری ہے. تو وہی فیضان صحابہ اور اہل بیت کا عنوان ہے، مگر آج ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کیسے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے انداز، کچھ ان کی سیرت کے ان کے انداز کی کچھ جھلکیاں آج کے اس سنت و بھرے بیان میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. جیسا کہ ابھی ہم نے غزوہ بدر کے حوالے سے صحابہ کرام علیہ مردوان کی کیفیت سنی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی کس قدر عقیدت اور اپنی جان نثاری کا انہوں نے اظہار کیا، اور نہ صرف یہ اظہار کرتے تھے بلکہ ان کی عقیدت کو، ان کے احترام کو، ان کی تعظیم کو، ان کے ادب کو دیکھا جاتا تھا، اور رواں رواں گویا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت میں ڈوبا ہوا تھا. یہ ایسے مطلب کہ ان کی زندگی کے پہلو تھے، اتنے یہ پیارے پیارے صحابہ کرام تھے کہ ان کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑے تھے. انہوں نے اپنا گھر بار، اپنا مال و منال، اپنا مال اسباب سب کچھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطر لٹا دیا تھا، اور بے حد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان محبت کیا کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے، آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے. عروہ بن مسعود کہتے ہیں جب قریش نے انہیں ایمان لانے سے پہلے، عروہ بن مسعود اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد ایمان لے آئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، صلح حدیبیہ کے سال پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. انہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے پناہ تعظیم دیکھی. کیا دیکھا؟ کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تو پیارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے بے حد کوشش کرتے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وضو کا پانی نہ ملنے کے سبب لڑ پڑے. انہوں نے دیکھا، عروہ بن مسعود کے متعلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دہن مبارک یا بینی مبارک کا پانی ڈالتے یا بینی مبارک پانی ڈالتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان اسے ہاتھوں میں لیتے، اپنے چہرے اور جسم پر ملتے اور آبرو پاتے، یعنی اس سے ان کو بہت ہی اپنے اندر ہی ایک فخر ہوتا، ان کو ایک نعمت نصیب ہو گئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بال جس میں اطہر سے جدا نہیں ہوتا تھا، مگر اس کے حصول کے لیے جلدی کرتے تھے کہ یہ بال مبارک ہمیں نصیب ہو جائے. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو فوراً تعمیل کرتے، اور جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ کے سامنے خاموش رہتے اور عذر تعظیم سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے. جب عروہ بن مسعود مشرکوں کے گروہ میں واپس گئے تو انہوں نے انہیں کہا کہ ایک گروہ قریش میں بڑے بڑے متکبر و مغرور سلاطین و بادشاہوں کی مجلسوں میں رہا ہوں، ان کی صحبتیں اٹھائی ہیں، قیصر و کسرا و نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں اور رہا ہوں، لیکن میں نے ان میں سے کسی بھی بادشاہ کے کسی بھی خدمتگار کو ایسا ادب اور احترام کرتے نہیں دیکھا جیسا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحب ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے دان مبارک سے لعاب شریف نکالتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے رخساروں پر ملتے ہیں۔ جب کسی ادنا اور معمولی کام کا حکم دیتے، ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کا بھی حکم دیتے، سرکار کا کیا حکم ادنا ہوگا، ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کا بھی حکم دیتے تو اس کی تعمیل کے لیے بزرگ ترین صحابہ کرام علیہ رضوان بھی سبقت کرتے تھے۔ جب ان کے حضور کے بات کرتا تو وہ آواز کو پست کر کے بات کرتا ہے، اور جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو تمام لوگ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ سنتے ہیں اور نگاہ ملا کر بات نہیں کرتے، ان کے روئے مبارک پر کوئی نگاہ نہیں جما سکتا۔ جو وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان لپک لپک کر اس سے بھی اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں۔ جب داری شریف میں اور سر اقدس میں کنگھی فرماتے ہیں اور کوئی موئے مبارک جسم شریف سے الگ ہوتا ہے تو اس بال شریف کو عزت اور احترام کے ساتھ تبرک جان کر لے لیتے ہیں اور اس تبرک کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جن کا میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ عروہ بن مسعود یہ باب ایمان لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ نے مذکورہ بالا یہ جو بیان کیا میں نے باتیں، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہنے لگے اور ان کی صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزید حالات بیان کیے کہ صحابہ کرام کی شجاعت، ان کی مردانگی، ان کی یک جہتی، ان کا جوش ایمانی، ان کا شوق شہادت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و محبت کا جذبہ وغیرہ جو کچھ انہوں نے دیکھا تو سب انہوں نے بیان کیا اور اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ایسا لشکر دیکھا ہے جو تم سے کبھی منہ نہ موڑے گا، میدان جنگ میں یہ تم سب کو مار ڈالیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کیسے تھے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، اور کس قدر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و محبت ان کے روئے روئے میں تھی، کس قدر ادب و احترام کیا کرتے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ نے جو افعال کیے، جو احکامات صادر کیے، ان کا کس قدر پاس تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کو، اس کی ایک جھلک اس واقعے سے دیکھیے کہ مدینہ منورہ کے جو حالات تھے، جو ایک ماحول تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ہو چکا اور اطراف مدینہ منورہ کے لوگ میں ایک تعداد تھی جو اپنے دین سے پھر گئی، دشمنوں نے مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں مکمل کر لی، ایک اسلامی لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روم کے مقابلے پر روانہ ہوا، جسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود روانہ فرمایا۔ جب وہ آپ کے وصال ظاہری سے کچھ لمحے کچھ قبل، اور جو ایک حالات تھے وہ بہت سنگین تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی رائے تھی کہ لشکر کو واپس بلا لیا جائے، لیکن وہ عشق ہی تھا جس نے سب کے برخلاف پکار کر کہا قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر سے ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ اس لشکر کو پیچھے لوٹائے جسے اللہ عز و جل کے حبیب نے آگے بھیجائے, وہ کتے ہماری ٹانگیں کھینچے لے جائیں, مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھیجا وہ لشکر میں واپس نہیں بلا سکتا اور اپنی آقا کا باندھا ہوا پرچم کھول نہیں سکتا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, عشق کا یہ فیصلہ تھا, محبت کا یہ فیصلہ تھا, عقیدت کا یہ فیصلہ تھا, ایک تو طریقت کا یہ فیصلہ تھا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے کہ میں اس لشکر کو واپس نہیں بلا سکتا جسے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بھیجا ہو, میں اس امیر کو, اس امیر قافلہ کو یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوجوان تھے, میں اسے تبدیل نہیں کر سکتا جسے میرے آقا نے امیر اور نگران بنایا ہو, میں نہیں تبدیل کر سکتا. اور تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ لشکر جو گیا وہ ایسی فتح اور ایسا مال غنیمت لے کر آیا کہ اس سے پہلے کسی کو ایسا مال غنیمت نہ ملا تھا, ایسی فتح نصیب ہوئی اس کو. اور دشمنوں پر ایک ایسا رو بیٹھ گیا کہ یہ کیا کیفیت ہے, یہ میٹھے اسلامی بھائیو صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے, یہ کیا کیفیت تھی کہ مطلب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ظاہری ہونا, یہ ساری کیفیت کا تبدیل ہونا, لشکر کو واپس نہ بلانا, اور پھر یہ منکرین زکات کا مقابلہ کرنا, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو خلیفہ اول ہیں, اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمت ہو, انہوں نے بڑا مطلب کہ اس موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو دلاسہ دیا, ان کافی ایسے مطلب پیچیدہ امور تھے جو آپ نے حل کیے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کا یہ بھی ایک پہلو تھا. اب کچھ صحابہ ایسے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جنہوں نے تو روز روز کا جگہ ہی چکا دیا تھا, زندگی کا سب کاروبار چھوڑ کر یہ میٹھے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت کے لیے وقف ہو گئے تھے, اور وقف ہو گئے. خود حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اپنے آپ کو آپ نے وقف کر دیا, اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کے کئی جو کام کاج ہوتے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوتی کہ وہ کر لیا کرتے تھے, اور باقی سب کچھ چھوڑ دیا تھا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز بھی اپنا تھا کہ جب بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر کے لیے کہیں تشریف لے جاتے تو وہ ساتھ ساتھ ہوتے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لانے نے آپ کو نالین پاک یعنی جوتیاں مبارک پہناتے, اٹھاتے, بچھونا, مسواک, وضو کا پانی انہی کے پاس رہا کرتا تھا. یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے میر ساما سمجھتے تھے, یعنی بالکل وہ سامان جو ہوتا تھا نا سفر میں وہ مطلب ان کے ساتھ رہا کرتا تھا. یہ خدمت کتنی بڑی سعادت نصیب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھی ایک انداز تھا صحابی کا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا انداز تھا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک انداز تھا. اسے حضرت سیدنا ربیع اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک اپنا انداز تھا, سارا دن آپ ہی کی خدمت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناظر رہتے تھے. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پیارے در دولت میں تشریف لے جاتے تو آپ باہر دروازے پر بیٹھے رہتے کہ شاید کوئی کام پڑ جائے اور مجھے یاد فرما لیں. کیا انداز تھا ان کا یار, کیا انداز تھا. قربان جاؤں صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس ادا زندگی پر قربان چاہیے, اس ادا زندگی پر قربان چاہیے. ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی سے ارشاد فرمایا, آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ عشق نے جواب دیا آقا اگر شادی کر لوں گا تو آپ کا در دولت مجھ سے چھوٹ جائے گا. ہائے ہائے ہائے ہائے آقا شادی کروں گا تو در دولت مجھ سے چھوٹ جائے گا. ہائے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا دے رہا, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا دے رہا. ہائے ہائے الغر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار اصرار فرمایا, آخر کار پھر شادی کی ترکیب بن گئی. اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی مستقل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے کی سعادت پاتے رہتے تھے. جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پر تشریف لے جاتے تو پیدل آپ کے ساتھ ساتھ چلتے, یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری اونٹنی کو ہانکا کرتے تھے. کیسی سعادت ہے نصیب تین کو آئی ہے, دیکھتے بھی تھے وہ پانی پیش کر رہا ہے تو کوئی آقا کو نالن پہنا رہا ہے, کوئی آقا کے مسواک اٹھا رہا ہے تو کوئی آقا کا بستر بچھا رہا ہے, آئے آئے. کوئی آقا کو تہجد کے لیے پانی پیش کر رہا ہے. کیسے کیسے نصیبوں والے تھے ہمارے صحابہ کرام علیہ بھرے, تو بیٹھ کر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مبارکہ سے انوار و تجلیات برائے رات ان کے سینوں پر پڑھا کرتی تھی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتاب اللہ کی برائے راست انہیں تربیت دیا کرتے تھے, انہیں درس دیا کرتے تھے, اسرار و رموز ارشاد فرمایا کرتے تھے, حکمت کی باتیں برائے راست ارشاد ہوتی تھی, برائے راست ان کا تزکیہ نفس ہوتا تھا. کس قدر یہ قسمت والے اور نصیبوں والے تھے, اور کیسے ان کے جذبے ہوتے تھے, کیسے جذبے ہوتے تھے کہ حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی, مجھے اجازت دیجئے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی اطلاع دوں اور میرے آقا سے فیضیاب ہونے کی ان کو دعوت دوں. کیونکہ کتابوں میں آیا ہے کہ آپ کا ایسا پیارا نیچر تھا, ایسی پیاری طبیعت تھی کہ آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ جس دین اسلام کو میں نے قبول کیا, جو نعمت مجھے ملی ہے, جو قرب مجھے ملا ہے, جو فیض مجھے مل رہا ہے, جو نور میں دیکھ رہا ہوں اس سے کوئی اور محروم رہ جائے. آپ نے اتنی انفرادی کوششیں کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پیارے صحابی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی انفرادی کوششیں کی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی انفرادی کوشش سے آقا کے قدموں میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی انفرادی کوشش سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے. اور بڑے بڑے جید صحابہ ابتدا کے جو صحابہ کرام تھے, وہ ابتدائی جو صحابہ تھے جو انہوں نے بالکل ابتدائی دنوں میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر جو ایمان لائے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ایسی صحبت اٹھائی, ان کی تکلیفوں کا عالم بھی کیسا تھا, تکلیفوں کا بھی عالم, ان کو کیسا ستایا جاتا, کیسا مارا جاتا. الغرض صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جذبہ تھا کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی جو رسالت ہے میں اس کو اعلان کر دوں تاکہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فیض حاصل کر سکے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا صبر کرو, صبر کرو, ابھی ہم تعداد میں کم ہیں, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک غلبہ طاری تھا. انہوں نے پھر اصرار کیا حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب کی طرف دعوت دی, یہاں تک کہ لکھا گیا کہ فکان اول خطیب دعا الی اللہ و الی رسولہ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب ہیں, پہلے مبلغ ہیں جنہوں نے اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف بلایا. یہ صحابہ کرام علی مردوان کے جذبے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو ترستے تھے, زیارت کو ترستے تھے. وصال ظاہری سے چند دنوں قبل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں آرام فرماتے تھے. مرض نے حاضری دی ہوئی تھی, اس میں صحابہ کرام علیہ رضوان نماز ادا کرتے تھے جماعت کے ساتھ. ایک قول کے مطابق, ایک روایت کے مطابق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امامت ہوتی تھی اور صحابہ کرام ان کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے آپ نے پردہ ہٹایا, اور پردہ ہٹا کر جیسے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان کو آپ نے ملاحظہ فرمایا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے انور سے زیادہ حسین منظر نہیں دیکھا. ایسا اس وقت منظر تھا اور خوش تھے سب صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس طرح دیکھ کر. بعض تو ایسے صحابہ تھے کہ انہوں نے تو اپنی آنکھوں کا مقصد ہی زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بنایا ہوا تھا. یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد دعا کی اور ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا, آنکھوں کی روشنی چلی گئی, اور جا کر پوچھا گیا کہ کیا ہوا تو عرض کرتے ہیں کہ آنکھ کا مقصد ہی یہ تھا کہ مصطفیٰ کی زیارت کرتا صلی اللہ تعالی وسلم, جب میرے آقا ہی نہ رہے تو آنکھوں کو کیا کرتا, ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے, سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں, دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں, انہیں نہ دیکھا تو کس کا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی گئے آنکھیں کے دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں, کے دیکھنے ساری بہار آنکھوں میں. عاشقان صحابہ اہل بیت ذرا غور تو کرو, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے حالات میں اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام پہنچا رہے ہیں, اور ان کو کس قدر اس کے بعد مارا گیا, بہت مارا گیا, یہاں تک کہ سات والی مسجد میں اذان ہو رہی ہے, دور ہے. اللہ صلو علی الحبیب. تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ، اے عاشقان صحابہ اہل بیت ذرا غور کرو، ایک طرف صحابی ہیں آقا کی زیارت نہ رہی تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میری آنکھیں مجھ سے لے لے، اور ایک طرف ہم ہیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کے بجائے، بد نگاہی سے بچنے کے بجائے، ان آنکھوں کو اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق استعمال کرنے کے بجائے بے باقی کے ساتھ بر ملا ہم بد نگاہیاں کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، کس قدر یہ شرم کی بات ہے، کس قدر شرم کی بات ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم ایسا عمل کرتے ہیں. الحمدللہ محبت کا تقاضا ہے کہ جسے محبت کرتے ہیں اس کی ادا کو ادا کریں. حضرت صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کا، ان کی تعظیم کا، اور ان کا جو اسلام پھیلانے کا، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو پھیلانے کا، دین اسلام کو عام کرنے کا جن کا جذبہ تھا، دیکھے تو صحیح، غور تو کرے، کس قدر تکالیف کے ساتھ ان کی زندگی کے ایام گزرتے تھے، لیکن کس قدر یہ دائے خدا عز و جل کے مسافر بنے رہتے تھے. جہاں عشق و محبت کہ ان کے واقعات ملتے ہیں، وہیں دین اسلام کی خاطر قربانیوں کے ان کے کیسے کیسے واقعات ہیں، ہر طریقے سے. مطلب ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی حیات مبارکہ میں کیسے کیسے پہلو ہیں. کچھ یوں لیں، کچھ ادھر سے لیں، کچھ ادھر سے لیتے لیتے اپنی زندگی کو ہم سنوارنے کی کوشش کریں. صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس حیات مبارکہ کے یہ خوبصورت و پیارے پیارے پہلو جو ہمارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، ہم غور تو کیا ہے، ہماری نظریں نہیں جھکتی، نظریں جھکا کر بات کرنے نہیں آتی. اب جب نظریں جھکا کر بات کرنے نہیں آتی اور جب سڑکوں پر چلتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے سڑکوں پر چلتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں بھائی؟ نیچے دیکھ کر ٹھوکر لگے کہ گر جائیں گے؟ کبھی نیچے دیکھ کر بھی دیکھا ہے کو گرا ہو بتا دیجیے گا. جو نیچے دیکھ کر چلنے والا گرا ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. بلکہ جو گرتا ہے نا تو اس کو لوگ کہتے ہیں، بلکہ آپ تو بچپن میں اگر گرے ہو تو آپ کو بھی گھر والوں نے کہا ہوگا بیٹا نیچے دیکھ کر چلو، نہیں گرو گے. تو اللہ نے چاہا تو جو یہاں پر نیچے دیکھ کر نہیں گر رہا، میرے رب نے چاہا تو اس کو وہاں بھی گرنے سے بچا لیا جائے گا. تو نیچے دیکھ کرنے کی عادت پیدا کریں، یہاں بھی ٹھوکر کھائیں گے اور میرے رب نے چاہا تو ہر جگہ ٹھوکر سے بچ جائیں گے، یہاں بھی ٹھوکر سے بچیں گے اور میرے رب نے چاہا تو ہر مقام پر ٹھوکر سے بچیں گے. یہ جو نیچے دیکھنے کی جو عادت پڑ گئی، اور اللہ کی رضا کے لیے، بد نگاہی سے بچنے کے لیے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ مبارک اکثر حیا سے جھکی رہتی تھی، اس نیت کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کیجیے، اور نیت کیجیے کہ اب نظریں جھکا کر بات کرنے اور زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. سب نے نیت نہیں کی. آقا کی حیا سے جھکی رہتی تیری گاہیں، آنکھوں کا میرے بھائی لگا کفل مدی، کفل مدی، انشاءاللہ کفل مدینہ، انشاءاللہ کفل مدینہ، انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. پیارے آقا کے پیارے صحابہ حضرت عمارہ بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور آخری وقت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے عاشق سادی کے سرحانے پہنچ گئے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ فرمایا کوئی عرض ہو تو کہو، عرض کی۔ عاشق صادق نے اپنا زخمی جسم بمشکل طاقت استعمال کرتے کرتے آقا کے قدموں کے قریب کر دیا اور درد بھری آواز سے کچھ یوں عرض گزار ہوئے، آقا میری آرزو یہ ہے کہ جان نکلتے وقت آقا کے چہرے پر میری نظریں جمی ہوئی ہو۔ صلح آئے آئے آئے، میری نظروں میں آپ کے سوا کچھ نہ ہو۔ نجم کی یہ خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ صحابیات کے بھی کیا کہنے، شوہر دنیا سے چلے جائیں، بھائی دنیا سے چلے جائیں، والد دنیا سے شہید چلے جائیں، شہید ہو جائیں، شہید ہو جائیں، خبر سنائی جائے، کہتی ہیں یہ تو ہوا مگر یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ مسند امام محمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ فرماتے ہیں، جو شخص اقتداء کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ صحابہ اصحاب رسول کی اقتداء کرے، ان کے پیچھے چلے، اس لیے کہ ان کے دل ساری امت سے زیادہ نیک و پاک تھے، ان کی علم میں سب سے زیادہ گہرائی تھی، وہ سب سے کم تکلف کرنے والے تھے، وہ سب سے زیادہ سیدھی راہ پر تھے، ان کے حالات سب سے بہتر تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، بس تم ان کی قد و منزلت کو پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو، اس لیے کہ سیدھی راہ پر گامزن یہی لوگ تھے۔ ان کے آپس کے جو معاملات تھے نا، یہ بھی مدینہ مدینہ تھے، خود قرآن پاک اس کی گواہی دیتا ہے، رحما بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، ان کی آپس کی تعلقات بڑے پیارے تھے۔ خود بخاری شریف کی روایت ہے کہ عقبہ بن حارث کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ سرکار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر باہر نکل کر ٹہلنے لگے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور فرط محبت سے کچھ یوں کہنے لگے، میرا باپ قربان ہو، آپ پر میرا باپ قربان ہو، یہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت علی کے مشابہ نہیں ہے، حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سن رہے تھے اور ہنس رہے تھے، یہ انداز محبت دیکھ کر، کیسے ان کے تعلقات تھے، کیسے ان کے آپس میں مطلب رشتے تھے۔ ابن سعد حضرت جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ اور وہ حضرت محمد بن باقر سے اور وہ امام زین العابدین سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یمن کے حلے آئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں تقسیم کر دیے، وہ یہ پوشاک پہن کر مسجد نبوی میں آئے اور روزہ انور اور ممبر کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آتے سلام کرتے اور دعا دیتے، اتنے میں حسنین کریمین امام حسن و امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مکان علی شان سے باہر تشریف لائے، ان کے جسم مبارک پر کوئی اس طرح کے حلے نہیں تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے افسردہ ہو گئے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا ان بچوں کی وجہ سے مغموم ہوں کہ ان کے بدن کے مطابق حلہ نہیں تھا جو ان کو بھی میں پیش کرتا. سب بڑی عمر والوں کے تھے. پھر آپ نے یمن اپنے عامل کو لکھا کہ حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے دو حلے بھجواؤ، تاخیر نہ کرنا. اس نے فوراً دو پوشاکیں بھیجی. آپ اپنے ہاتھوں سے ان دونوں کو پہنایا، تب آپ کے قلب کو اطمینان نصیب ہوا. ہائے ہائے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، مدنی چلنے کے ناظرین، ان خصوصیات کی بنا پر یہ پہلا اسلامی معاشرہ جس کی بنیاد صحبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رکھی گئی. آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی براہ راست تربیت فرمائی. اور ایک ایسا معاشرہ بنا کے آج تک اس کی کوئی مثال نہیں، نہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال تھی نہ آج تک اس کی کوئی مثال. خود مہاجر و انصار کے جو واقعات ہیں، اللہ اللہ اللہ، کیسے کیسے واقعات تھے، کیسے کیسے واقعات تھے. قربان جاؤ میرے آقا کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر، کیسے کیسے واقعات تھے. مال، آدھا مال قربان کر دیا، دو بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق کیا، آپ ایک سے شادی کر لیجئے، ایسی ایسی قربانیاں دیں. اور مہاجر صحابہ کے بھی جذبے پر کروڑوں سلام. حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس صحابی کے بھائی بنائے گئے، انصار و مہاجر کا جو رشتہ قائم کیا گیا، تو آپ کے انصار صحابی نے کہا کہ میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ کو جو پسند ہو دیکھ لیجئے، میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ ان سے نکاح کر لیجئے. اور مال کی آفر کی گئی، آدھا مال آپ کا. فرمایا نہیں، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں بازار کی طرف چلا جاتا ہوں. اب بازار کی طرف چلے گئے، کیونکہ آپ ویسے ہی ایک ٹریڈنگ مینٹلٹی تھی آپ کی، تاجر تھے، اور کچھ سامان وغیرہ لیا اور تجارت کرتے کرتے کرتے کرتے آخر کار وہاں تک پہنچے کہ صحابہ کرام علی مردان سب سے زیادہ امیر ہو گئے، سب سے زیادہ مالدار کہلائے. کسی نے صحابہ کرام علی مردوان کے اس آپ کے انداز کو نظم کیا ہے، جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت، رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی صحبت، نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت، تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی. سب اسلام کے حکم بردار بندے، سب اسلامیوں کے مددگار بندے، خدا اور نبی کے وفادار بندے، یتیموں کے رانڈوں کے غمخوار بندے، رہے کفر و باطل سے بیزار بندے، نشے میں میں حق کے سرشار بندے، جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے، کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے، سر حق سر احکام دی پر جھکا دینے والے، خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے، ہر آفت میں سینہ سپر کرنے والے، فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے. نہ خانوں میں تھی وہاں تکلف کی کلفت، نہ پوشش سے مقصود تھی زیب و زینت، امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت، فقیر اور غنی سب کی تھی ایک حالت، لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا، نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا. خلیفات امت کے ایسے نگہبان، وہ گلے کے جیسے نگہبان چوپاں، سمجھتے تھے ذمی و مسلم کو یکساں، نہ تھا عبد و حر میں تفاوت نمایاں، کنیز اور بانو تھی آپس میں ایسی، زمانے میں ماں جائی بہنیں ہو جیسی. رہے حق میں تھی دور اور بھاگ ان کی، فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی، بھڑکتی نہ تھی خود با خود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، کفایت جہاں چاہتے وہاں کفایت، سخاوت جہاں چاہتے وہاں سخاوت، جچی اور تری دشمنی اور محبت، نہ بے جا الفت نہ بے جا نفرت، جھکا حق سے جو جھک گئے اس سے وہ بھی، رکا حق سے جو رک گئے اس سے وہ بھی. یہ ان کی کفایت تھی. تم تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے صحابہ کرام علیہ عمر ادوان کی سیرت مبارکہ کے کچھ جھلکیاں دیکھی، کس قدر علم و عمل کے عشق و محبت کے پے کرتے، آپس میں کیسی محبت اور الفت تھی، کیسا پیار تھا ان کا آپس میں، کیسا ان کا انداز زندگی تھا، ذرا ہم نے غور کیجئے اور ہمارے ہمارے اس وقت کے حالات پر غور کیجئے، مسلمان مسلمان کو کس قدر ستا رہا ہے، یعنی مومن کی علامت یہ کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، ہمارے پڑوسی کا بچہ آ جائے ہمیں اچھا نہیں لگتا، پڑوسی پڑوسی آپس میں لڑتے، بھائی بھائی آپس میں لڑتے، باپ بیٹے لڑتے، ماں بیٹیاں لڑتی ہیں، دوست دوست لڑتے ہیں، کینے اور بغض سے ہمارے سینے جو تھے نا وہ بالکل لتھڑ گئے، ایسی بری حالت ہے ہماری، ایسی بری حالت ہے، یہ رائے خدا عزوجل کے مسافر تھے، حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک قافلے کا امیر بنا کر کہیں روانہ کیا، ساتھ چند صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، اور توشے میں ایک کھجور کی تھیلی دے دی کہ یہ کھانا ہے اس میں گزارا کرو، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جن کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اس امت کا امین فرمایا گا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی مطلب کہ وہاں پر صلاحیتیں سامنے آئیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایسی رہائے خدا عز و جل میں قربانی سامنے آئی کہ اس کھجور کی تھیلی کا یہ عالم تھا کہ سب کو ایک ایک روسی کھجور ملتی تھی اور ایک کھجور کھاتے پانی پیتے پورا دن اس پر گزارا کرتے تھے، پورا دن گزارا کرتے تھے، ہم کو کھانا صحیح نہ ملے تو چیخو پکار، ہم کو سونا صحیح نہ ملے تو چیخو پکار، بالکل ہم جو ہے نا وہ اب گفتار کے قاضی رہ گئے، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تقی نہ رہی، شولہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرسیا خواہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف اجازی نہ رہے، ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، پڑھا ابھی سنا رہا آپ نے صحابہ کرام علی رضوان کی سیرت کو، ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کی آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے تو فقط اللہ پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر اس قابل میراث سے پدر کیوں کر ہو، اب ہمارا حال شاعر لکھ رہا ہے، ہر کوئی مست مائے ذوق کے تنے آسانی ہے، ہائے کیا حال ہے میرا، یہ پڑھتے شعر تو خود سے گن آتی ہے، شرم آتی ہے، وہ جب صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھتے تو ایسا گلٹی فیل کرتے گا، وہ کیسے عجیب و غریب لوگ ہو گئے، انہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، سنتوں کو عام کرنے کے لیے، علم دین کو عام کرنے کے لیے دنیا کے چپے چپے میں یہ پہنچے اور وہاں جا کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور دین اسلام کا پیارا پیارا پیغام پہنچایا، اس راہ میں آنے والے تکلیفوں کو برداشت کیا، اونٹوں پر گھوڑوں پر ریگستانوں میں دھوپ میں سردی میں گرمی میں دوڑتے رہے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے رہے، کبھی ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیے جاتے، کبھی ان کو تپتی ریتوں پر لٹا دیا جاتا، کبھی ان کو جلتے کوئلوں پر پیٹ کے بل لٹا دیا جاتا اور ان کی پیٹ کی جلد پگھل جاتی اور اس کے پگھلنے سے وہ کوئلے ٹھنڈے پڑ جاتے تھے، کرے کسی پر کیسی تکلیف، کسی پر کیسی تکلیف تھی، مگر یہ راہ خدا عز و جل کے مسافر بنے رہتے، دین اسلام کی خدمت کرتے رہتے، راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے رہتے، اپنی جانوں کو قربان کرتے، اپنی اولاد کو قربان کرتے، خود واقعہ کربلا پر غور کیجئے، سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف خود کو شہید کروایا، نہ صرف اپنی جان راہ راہ خدا عزوجل میں قربان کر دی، بلکہ آپ نے اپنے بچوں اور بھائی بھتیجوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کروا دیا. اور یہ قربانی کا سفر ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت سے اگر ہم چلیں تو آج تک قربانی کا سفر ہے. اور اس وقت جب مسلمان راہ خدا عزوجل کا مسافر بنتا تھا، تکلیفوں کو برداشت کرتا تھا، ارے مشقتیں برداشت کرتا تھا، بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتا تھا، اس وقت اسلام کا غلبہ تو دیکھو، مسلمانوں کا دبدبہ تو دیکھو. مگر آج ہائے افسوس، سب کروڑ افسوس، ہم اپنے زوال نعمت پر بڑے بڑے، ہم اپنے زوال پر، اپنے جو عروج تھا اس کے زوال پر تبصرے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن کبھی غور نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے. شاعر کہتا ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، مجھے آسانی چاہیے، مجھے آرام چاہیے، مجھے راحت چاہیے. ہر کوئی، اللہ تعالی ہمیں مشقت برداشت کرنے والا بنائے، ہمیں اللہ تعالی صبر کرنے والا بنائے، ہمیں اللہ تعالی اپنی راہ کا مسافر بنائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا بنائے، سنتوں کو عام کرنے والا بنائے، مدنی پیغام کو، سنتوں والے پیغام کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچانے والا بنائے. مگر اس کے لیے ہمیں اپنی حالت، اپنی کیفیت اور اپنی طبیعت میں تبدیلی کرنی پڑے گی. شاعر کہتا ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تنی آسانی ہے، کیسا بھائی تیرا انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم. ارے ان کی سیرت تو پڑھو، یہ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والے، اور ایسی محبت کرتے، ایسی محبت کرتے. جب ایک صحابی دوسرے صحابی کے سامنے آتا تو ایسی محبت تھی کہ پڑھتے محبت سے آگے بڑھ کر مسافہ کرتے اور معنکہ کر لیا کرتے تھے. ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے، گلے ملا کرتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جان و مال قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے. اور آج مسلمان کے ہاتھ سے، مسلمان کی زبان سے، مسلمان کے کردار سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے. کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے ہمیں میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں؟ ارے یہاں وہاں تبصرے کرنے کے بجائے اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں جھا کر دیکھے میں کیسا ہو گیا ہوں. خود غرض، سیلفش مینٹلٹی کا مالک بن گیا میں. اپنی ہی چاہتا ہوں، اپنا ہی حق لینا چاہتا ہوں، بس جو میرا حق ہے مجھے دو، جو میرا حق ہے مجھے دو. میں کسی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں کہتا ہوں اگر ہر مسلمان، ہر فرد یہ نیت کر لے کہ میں نے اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کرنا ہے، انشاءاللہ عزوجل یہ ایک دنیا امن کا جہوارہ بن جائے گی. امن، امن کو ڈھونڈتے ہو، راحت کو ڈھونڈتے ہو، سکون کو ڈھونڈتے ہو. ارے لوگوں کے حق ادا کرنے کی تو سوچ نہیں ہے، امن راحت اور سکون کہاں سے آئے گا؟ لوگوں کے حق تلف کر کے بھی کہ امن ملتا ہے، لوگوں کی جانوں کو تلف کر کے بھی کہ امن ملتا ہے، لوگوں کے مالوں کو تلف کر کے بھی کہ امن ملتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، امن ملتا ہے قربانی دینے سے، امن ملتا ہے ایثار سے، امن ملتا ہے برداشت سے. ہمارے لیے برداشت کی قوت ہی نہ رہی. دھکا کوئی مارتا ہے تو گالی دیتے ہیں، دھکا کوئی مارتا ہے تو گالی دیتے ہیں، گالی دیتا ہے تو گھسا دیتے ہیں، گھسا دے تو جان سے مار دیتے ہیں. کیا حال ہے؟ تم وہ آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہو او جب سوریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تختِ فغفور بھی ان کا تھا شریر کے بھی. یہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی، خودکشی شیوا تمہارا، وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار، تم وہ گفتار سرابا، وہ سرابا کردار، تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستابہ کا نار. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پر صداقت ان کی. اب ہمیں اٹھایا جا رہا ہے، ہمیں بیدار کیا جا رہا ہے. مثل بو قید ہے گونچے میں پریشان ہو جا، مثل بو قید ہے گونچے میں پریشان ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستہ ہو جا، ہے ننگ مایا تو ذرے سے بیابا ہو جا، ہے تنگ مایا تو ذرے سے بیابا ہو جا، نغمائے موت سے ہنگامہ طوفا ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، عقل ہے تیری سپر۔ اے مسلمان، اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہمت کیجئے، جوش ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہ رضوان کی قربانیوں کو عملی طور پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت فرمائیے۔ سیکھنے سنت قافلے میں چلو، لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، قرض ہوگا ادا مانگو آ کے دعا، پاؤ گے برکت قافلے میں چلو۔ آٹھ نو دس محرم اور نو دس گیارہ محرم، تین تین دن کے مدنی قافلے محرم اور حرام کی چھٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بے شمار مدنی قافلے رائے خدا عز و جل میں مسافر ہوں گے، سفر اختیار کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ سارے نیت کریں، انشاءاللہ بارہ ماہ کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں گے۔ دل میں نیت حاضر کریں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ نے چاہا تو میں زندگی میں یک مشت بارہ ماہ مدنی قافلے میں ضرور سفر اختیار کروں گا، میں تیس دن کے لیے رائے خدا عز و جل کا مسافر ہر بارہ ماہ میں بنوں گا، اور ہر تیس دن میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کروں گا، اور فکر مدینہ کرتے ہوئے، مدینہ انعامات پر عمل کرتے ہوئے خود کو باعمل بنانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں درود شریف جو پڑھائے جاتے ہیں، آئیے مل کر وہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ ابھی جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں، کیسے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر، اس سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے، کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے، صلی اللہ علی محمد۔ اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں، کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، جز اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلو۔ اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آیا ہے کہ حضرت احمد صاوی علیہ رحمۃ اللہ حادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں, ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علی مردوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا, یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے. اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى اللہ. جزاکم اللہ خیر. خوشخبری, آج رات 9:15 یہیں عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کی نشست کا آغاز ہو جائے گا. الحمدللہ اس مدنی مذاکرے میں امیر سنت ہمیں سوالات کے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے جوابات عطا فرمائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے شریک ہونے کی؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو اس مدنی مذاکرے یہ روز ہوتا ہے عشاء کے بعد 8:15. یہ چونکہ آج ہفتہ وار اجتماع ہے تو یہ اب 9:15 انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرے کی نشست کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق کرتا ہوں. الحمدللہ یہ 10 محرم الحرام تک یہ مدنی مذاکرے عشاء کی نماز کے بعد سلسلہ یہ اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب. مزید اس خوشخبری میں اور اضافہ کی لیتے ہیں انشاءاللہ عزوجل. وہ عاشقان رسول جنہوں نے ماہ اکتوبر ماہ نومبر میں مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی ہے, انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے کے بعد امیر اہل سنت ان سے ملاقات فرمائیں گے. وہ اسلام خوش نصیب اسلام بھائی جو یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں, یعنی جنہوں نے مدنی قافلے میں سفر بھی کیا ہے اکتوبر میں نومبر میں, وہ تربیت گاہ سے اس کا اپنے ذمہ داران کا تصدیق نامہ دکھا کر اور ٹوکن حاصل کر لیں, انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد امیر اہل سنت سے وہ ملاقات کرنے کا شرف حاصل کریں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جیسا کہ یہ اعلان ہوا تھا کہ ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات اجتماع کے بعد امیر اہل سنت گزشتہ ماہ میں سفر کرنے والوں سے ملاقات فرمائیں گے. پچھلی جمعرات یہ ملاقات ہونی تھی, کسی سبب سے نہیں ہو سکی. آج وہ عاشقان رسول کے جنہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے وہ انشاءاللہ ملاقات کی سعادت حاصل کر سکیں گے, لہذا مدنی مذاکرے کے بعد ٹوکن حاصل کر لیں. اور وہ خوش نصیب کہ جنہوں نے 30 دن کے قافلے میں سفر کیا ہے, یعنی ان دنوں میں وہ 30 دن کے مسافر بنے تھے, تو جیسا کہ اعلان ہوا ہے کہ جو 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو 12 ماہ تک جب ملاقات ہوگی وہ ملاقات کی سعادت حاصل کر سکیں گے. تو یہ بھی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. پھر جو 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں وہ 4 مرتبہ ملاقات کی سعادت حاصل کر سکیں گے, اور جنہوں نے دونوں ماہ سفر کیا ہے یعنی کہ اکتوبر میں بھی کیا ہے نومبر میں بھی کیا ہے تو وہ ان دنوں میں جو ملاقات ہو سکے گی تو وہ 2 مرتبہ ملاقات کی سعادت حاصل کر سکیں گے. تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور آپ یہی فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ دعوت اسلامی کا ہر اسلامی بھائی یہ مدنی قافلے کا مسافر بن جائے. تو آپ بھی ہمت کیجئے, اور جیسا کہ ابھی ہم نے نیت بھی کی ہے کہ 8, 9, 10 کو انشاءاللہ قافلے میں سفر کریں گے, تو اگر آپ نے بھی ملاقات کرنی ہے, مدنی چینل کے ناظرین بھی جو امیر علیہ سنت سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو وہ آنے والے دنوں میں ہو سکے تو کل ہی سفر کر لیں, تاکہ ان دنوں میں جلدی جلدی سفر کر کے وہ بھی امیر علیہ سنت سے ملاقات کا شرف پالے اور امیر علیہ سنت کی دعائیں حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کئی ایسے اسلامی بھائی بھی ہوں گے جو یہ اعلان سن کر سوچ رہے ہوں گے کہ فیضان مدینہ وہ تو موجود نہیں ہے, تو وہ قافلوں کے بھی سفر کر چکے ہیں, امیر اہل سنت سے وہ کیسے ملاقات کر سکیں گے. تو آپ کی خوشی کو دوبالا کر دیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. جو روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے تو 7 محرم الحرام تک مدنی مذاکرے کے بعد روزانہ امیر اہل سنت ملاقات فرمائیں گے. 8, 9, 10 یہ چونکہ مدنی قافلوں میں بھی اسلام بھائی ہم سب سفر کریں گے انشاءاللہ, تو 7 محرم الحرام تک جو مدنی مذاکرے ہوں گے تو روزانہ امیر اہل سنت جن جن کی ملاقات باقی ہوگی, جس نے ایک مرتبہ سفر کیا ہوگا وہ ایک مرتبہ ملاقات کر سکے گا, تو اس طرح انشاءاللہ امیر اہل سنت سے وہ ملاقات کی سعادت حاصل کر سکیں گے. صلوا علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا رب المصطفى عز وجل وصلى الله عليه واله وسلم يا رب الانبياء يا رب الصحابه اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پروردگار، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک، اے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے خدا مہربان، اے مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مالک، اے سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک و مولا، شہداء کربلا کے پروردگار، ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک، ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مالک، تیرے گناہگار بندے اپنے گناہوں سے لتھڑے، گندے گندے کالے کالے ہاتھ دراز کیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے مالک زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، موت کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر آنے والا دن موت کی طرف ہمارا ایک قدم ہے، ایک اور سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا، پھر ایک نئے سال میں ہم نے قدم رکھ دیا، اے مالک و مولا جس طرح روز اٹھتے ہوئے جنازوں میں ہم شرکت کر رہے ہیں، عنقریب ہمارا بھی جنازہ تیار ہوگا، عنقریب ہمیں بھی جنازے میں لٹا کر ہمارے چاہنے والے قبرستان کی طرف لیے جا رہے ہوں گے، اے مالک و مولا اس زندگی پر اگر نظر کرتے ہیں تو گناہوں بھرا نامہ اعمال ہے، مالک و مولا کوئی سجدہ ایسا نہیں جو تیری بارگاہ کے شایا نشان ہو، کوئی نیکی ایسی نہیں جو تیری بارگاہ کے لائق ہو، اے مالک و مولا زندگی گناہوں میں بسر کر دی، ہائے ہائے ہمارا موت کے وقت کیا بنے گا، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جو اپنی زندگی گناہوں میں بسر کرتا ہے ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، اے مالک و مولا کرم کر دے سید الشہداء امام علی مقام کا واسطہ، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا کر دے الہی، برے خاتمے سے بچانا الہی، برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، مسلمان عطار تیری عطا سے، مسلمان ہم سب بھی مولا تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، اے مالک و مولا صحابہ کرام کے عشق رسول کا واسطہ، صحابہ کرام کے عشق رسول کا واسطہ، ہمیں بھی عاشق رسول بنا دے، ہمیں بھی بعمل عاشق رسول بنا دے یا اللہ، صحابہ کرام کی دین اسلام کی خاطر دی جانے والی قربانیوں کا واسطہ، مولا کریم دین اسلام کی خدمت کے لیے ہمیں بھی قبول کر لے، اے مولا ہمیں بھی قبول کر لے، یا اللہ ہمیں بھی قبول کر لے، دنیا کی رنگینیوں میں مس ہے، دنیا کی ترقیوں میں مس ہے مولا، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کر لے، سنتوں کا ہمیں مبلغ بنا دے یا اللہ، ہمیں دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا لے یا اللہ، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، مدنی انعامات کا عامل بنا دے یا اللہ، پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی سعادت دے دے، نوافل ادا کرنے والا بنا دے، تہجد گزار بنا دے، اشراق و چاش کی پابندی نصیب کر دے، عوابین کے نوافل کا شوق عطا کر، مولا کریم تلاوت قرآن کرنے کا جذبہ عطا کر دے، فضول گفتگو سے ہماری جان چھڑا کر، اے اللہ ہر دم ذکر و درود کرنے کی سعادت دے دے، زبان اور آنکھ اور ہر عضو کا قفل مدینہ نصیب کر دے، اے مولا، اے مولا نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہمیں بچا لے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہمیں بچا لے، مولا مولا گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، اے مولا گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا عشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا عشر میں ہوگا کیا یا الہی، اے مالک و مولا دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، میدان قیامت میں ہم سے حساب ادا لینا، یا اللہ تیرے بے شمار بندے، تیرے محبوب کا فرمان ہم نے سنا ہے کہ تو اپنے بے شمار بندوں کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا کرے گا، اے مالک و مولا تجھے کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے اہل بیت کا صدقہ یا اللہ ان کا واسطہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل کر دے، یا اللہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا کر دے، اور جنت الفردوس میں آقا کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا کر دے، مولا کریم ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، سارے بیمار اچھے ہو جائے، جو اسپتالوں میں گھروں میں بیمار پڑے ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، مولا دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا، مدنی چینل پر نہ جانے کیسے کیسے مریض ہاتھ اٹھائے حاضر ہوں گے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ تجھے عابد بیمار کا واسطہ، مولا ہمارے سارے بیماروں کو اچھا کر دے، سب کی بیماریاں دور کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، بے روزگاریاں دور کر دے، گھریلو ناچاکیاں دور کر دے، مقدمے بازیاں دور کر دے، اے مولا جن کے روٹھے ہیں انہیں منا دے، جن کے بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، مولا رزق کی تنگی کو دور کر دے، یا اللہ نوکریوں کے مسائل آسان کر دے، کاروباری مشکلات میں جو گرے ہیں مولا آسانیاں دے دے، آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا دے، مولا ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا لے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ مہنگائی کی آفت نے ہماری کمر توڑ دی ہے مولا، تیرے بے شمار بندے پریشان ہیں مولا، یا اللہ کرم کر دے، اس مہنگائی کی آفت کو ہم سے دور کر دے، یا اللہ آسانیاں دے دے، قناعت کی دولت سے مالا مال کر دے، گھر والوں کو بھی صبر و سکون عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ صالحہ نصیب فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے، جن کے گھروں میں بہنیں بیٹیاں ہیں مولا اچھے و نیک رشتے عطا کر دے، ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، ہمارے ملک کو سلامتی اور استحکام عطا کر، یا اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سارے مسلمانوں کی پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ جو کفر اور ظلم کے ساتھ برسر پیکار ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرما، ہمارے پیارے امیر اہل سنت اور تمام علماء و مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما، دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات دنیا بھر میں جہاں جہاں سنتوں کی خدمت میں مصروف ہے اللہ ان کے قدم مضبوط کر دے، مدد فرما مولا، مددگار پیدا فرما، ہمارے مدنی چینل کو شاد و آباد فرما، یا اللہ اس کو گھر گھر میں اس کو پہنچانے کی ہم سب کو جذبہ عطا فرما، اس کے لیے جن جن مسلمانوں نے تعاون کیا جو کر رہے ہیں کریں گے یا اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال کر دیں، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو اور بے قصو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام، شمع عزم ہدایت لا، ہم شمع بزم ہدایت لا کو سلام، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان ہی رن میں ہوئے